دا تور ستر گو تورا قربان دی شام زوا عزت نے بورورا چیز حالات آیا زہن در سارا زوا زما مبیا چیز حالات آیا اندر سارا زوائی زما او مبی آیا چی درو میرا وانے گے راستون گرامخ چی کلا کلا پانا کے گے پا پاک دائی دیس پارا ما دعا ویدا پاری مانان شا لا لا یا خدای دی ملوائی ملاو نگہ بان شا مغلوب دی دکھ مانان شا لا لا یا خدای دی ملوائی ملاو نگہ بان شا دو خدای دا دین اسکارا سراکڑا چی دی مچوار گوالا بختا وارام دا جمعی اخسی لیدان نارائی نارائی باران وائی اخوڑا گالائی دام دا جمعی اخسی لیدان نارائی نارائی باران اخوڑا گالائی دام قربان مو آتلانو دا گران وائی گران پر ہز یارانو قربان مو آتلانو دا گران وائی گران پر ہز یارانو تنائی مستائی پویار وائی گران ترانی وائی ہم در تنائی مستائی پویار وائی